چھ الفاظ موصولات مختصہ کا کام انجام دیتا ہے. وہ چھ موصولات مختصہ کے الفاظ کون سے ہیں؟ الذی، اللذانی، الذینا، التی، اللتانی، اللاتی یا اللوائی. تو یہ جو موصولات مختص کے چھ کلمے ہیں، ان چھ کلمات کا اکیلا ایو کام کرتا ہے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایو موصولہ، اس کا صلہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. صلہ کون ہوتا ہے ہمیشہ؟ جم ہے، اچھا مہدی آ گئے. مہدی آ گئے ہو؟ آپ کا نمبر کیا ہے؟ 48 ہے. سلیم آ گئے؟ جی آ گیا. نمبر کیا ہے؟ 47. اسد آیا ہے؟ اچھا، تو یہ نوٹ کریں جو نکات میں بیان کر رہا ہوں. نمبر ایک، ایو موصول مشترکہ ہے. جو چھ کلمات موصول مختصہ کا اکیلا یہ کام انجام دیتا ہے، ان کی ترجمانی کرتا ہے، ان کی عکاسی کرتا ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ کہ ایو موصولہ کا صلہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور اس جملہ اسمیہ کے شروع میں ضمیر ہوتی ہے بطور مبتدا، اور وہ ضمیر عائد ہوتی ہے موصول کی طرف، رجوع کرتی ہے، لوٹتی ہے کدھر؟ موصول کی طرف، ایو کی طرف. تیسرا نقطہ یہ ہے، نمبر تین، کہ ایو جو موصول ہے مشترک ہے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ از ہے سے تعداد، یعنی مفرد مراد ہے، تثنیہ مراد ہے، جمع مراد ہے، پھر از حیث جنس اس کی مراد کیا ہے؟ مذکر مراد ہے یا مؤنث مراد ہے؟ تو یہ اس جملہ صلہ کے اندر جو خبر ہے، اس خبر سے تعیین اور تشخیص ہوگی کہ اس موصول کا جو یعنی مراد از حیث تعداد اور از حیث جنس، وہ خبر سے پتہ چلتا ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ایو کے استعمالات چار ہیں، یعنی ایو کے استعمال ہونے کے طریقے کتنے ہیں؟ چار. آپ مثال لکھیں، جاءنی ایہم ہوا عالم، مثال لکھ لیے. ایہم ہوا عالم، دوسری مثال، جاءنی ایون بغیر اضافت کے، ایون، ہاں اضافت کے بغیر، ہوا عالمون. تیسری مثال، جاءنی ایون بغیر اضافت کے، ہوا عالمون. چوتھی مثال جی کس میں کیا کیا لکھے ہیں؟ تو تیسری اس میں وہ ہوا ہٹا دیں, صدر صلہ حذف کر دیں, ہو گیا. چوتھی مثال جاءنی ایہم عالمون, جاءنی ایہم یعنی اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور صدر صلہ محذوف ہے. عالمون یہ چار استعمال ہیں, لکھ لیے. یعنی مطلب کیا ہوا, چاروں کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی مثال میں ایو مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے اور جملہ صلہ مذکور ہے, جملہ صلہ مذکور ہے, تو ایو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے ایوہم مضاف بن کر, اور ہوا عالمن اس کا جملہ صلہ ہے اور اس صلہ کا صدر صلہ کون ہے؟ ضمیر ہے جو کہ مبتدا ہے, اور یہ ہوا کہاں لوٹ رہا ہے؟ ایو کی طرف. موصول ہے نا, ایو عائد ہے نا, وہ ہوا عائد ہے ایو موصولہ کی طرف, موصول کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ ایک طریقہ ہے استعمال. دوسرا طریقہ کیا ہے غلام صاحب؟ بولو. ہاں جاءنی ایون ہوا عالمن, وہ طریقہ یہ ہے کہ ایو بغیر اضافت کے استعمال ہوا ہے اور جملہ صلہ مذکور ہے اور صدر صلہ بھی مذکور ہے. اس میں اور پہلے میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے استعمال میں ایو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور دوسرے استعمال میں ایو اضافت کے بغیر استعمال ہوا ہے, لیکن جملہ صلہ دونوں میں مذکور ہے, صدر صلہ بھی مذکور ہے. تیسری مثال میں جو طریقہ استعمال ہے وہ کیا ہے بولیں؟ ہاں ہاں, تیسری مثال میں ایو اضافت کے بغیر استعمال ہوا ہے اور صدر صلہ محذوف ہے, صدر صلہ محذوف ہے. یہ تین استعمال, ان تین استعمال میں اتفاق ہے سب نحویوں کا کہ ایو موصولہ معرب ہوتا ہے. ایو کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. چوتھی مثال جو ہے اس میں کیا ہے؟ جاءنی ایہم عالم, یعنی ایو اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مضاف بن کر اور صدر صلہ محذوف ہے. اس چوتھے استعمال میں, جو چوتھا طریقہ استعمال ہے ایو کا, اس میں اختلاف ہے کہ آیا مبنی ہے یا معرب ہے, اس میں اختلاف ہے. اب پڑھے ذرا. الثالث ان تکون موصولتا, تیسری صنف ہے ایو کی موصولہ ہونا. لننزعن من کل شیئۃ ایہم اشد, اب یہاں یہ کون سا استعمال ہے ایو کا؟ یہ چوتھا استعمال ہے, یعنی ایو استعمال ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ اور صدر صلہ ہے ہوا اشد, تو ہوا یہاں محذوف ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کی اس جملے کی اصل شکل کیا ہے تقدیری؟ وہ یہ ہے التقدیر لننزعن الذی، یہ ایہم کیا بن گیا؟ ای الذی کے معنی میں بن گیا. اور صدر صلہ کیا تھا؟ ہوا اشد. تو یہ اشد خبر ہے، اس اشد کے ذریعے آپ نے تشخیص دی کہ صلہ صدر صلہ کون ہے، وہ ہے ہوا. اس ہوا سے آپ نے اس چیز کو مشخص کیا کہ یہ ایو بے معنی تثنیہ ہے، جمع ہے، مفرد ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، کس معنی میں ہے. تو اس کو خبر کو دیکھ کر، یعنی خبر کو دیکھ کر مبتدا کو مشخص کیا. خبر چونکہ مفرد ہے لہذا یہاں محذوف مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، جمع ہے، مفرد ہے، مفرد ہے ہوا. جب مبتدا کو آپ نے معین کر لیا کہ یہ ہوا ہے، اب ایو کا معادل موصولات مختصہ میں سے کون سا کلمہ معادل ایو ہے؟ چونکہ ایو تو موصول مشترک ہے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موصولات مختصہ کے الفاظ میں سے یہاں ایو کا معادل کون ہے؟ الذینہ ہے، الذانی ہے، یا الذی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کون سا ہے؟ تو ایو کے معادل کو مشخص کرنے کے لیے یہ مبتدا جو صدر صلہ ہے یہ قرینہ بنا، اس کی مدد سے آپ نے اس کے معادل کو مشخص کیا. تو یہاں ایوہم کا معادل مختص کون بنا؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، معادل ہاں بھی غلام رسول الذی، ایو موصول مشترک ہے. اب ہم نے یہاں موصول مختص میں سے اس کا معادل معین کرنا ہے، تو وہ بن گیا لننزعن الذی، اس کا معادل بن گیا ہوا. صدر صلہ ہے، اشد و خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کر الذی کے لیے بن گیا صلہ. اچھا، یہاں سیبوئے کہتے ہیں کہ جب ایو اضافت کے ساتھ استعمال ہو اور صدر صلہ محذوف ہو تو اس وقت مبنی ہوتا ہے، یہ ایو موصولہ مورب نہیں ہوتا. قالہ سیبوئے، یہ سیبوئے کا نظریہ ہے. کیا نظریہ سیبوئے کا؟ کہ ایو اضافت کے ساتھ استعمال ہو اور صدر صلہ معذوف ہو تو اس وقت ایو موصولہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. وخالفہ الکوفیون وجماعت، تمام کوفی نحوی اور ایک جماعت نحویوں کی، من البصریین، خالفہ، انہوں نے سیبوئے کی مخالفت کی ہے. لأنهم يرون، چونکہ تمام کوفی نحوی اور بصریوں میں سے ایک جماعت علماء نحو کی یہ قائل ہیں، معتقد ہیں کہ ان این الموصولتا معربتن دائمن، کہ ایو موصولہ جو ہے یہ ہمیشہ معرب ہوتا ہے. دائمن سے مراد یعنی چاروں استعمالات میں، ٹھیک ہے؟ پس کوفی کہتے ہیں کہ ایو موصولہ چاروں استعمالات میں کیا ہے؟ مورب ہے، مبنی بالکل نہیں ہوتا. کش شرطیہ، جس طرح ایو شرطیہ مورب ہے، وال استفہامیہ، جس طرح ایو استفہامی استفہامیہ مورب ہے، اسی طرح ایو موصولہ بھی اپنے چاروں استعمالات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نظریہ ہے کوفیوں کا، جبکہ سوائے کے نظریہ کیا بن گیا کہ ہاں تین استعمالات میں مورب ہے اور ایک استعمال میں. قال زجاج، جناب زجاج نے جب یہ نظریہ دیکھا سوائے کا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور کہا ما تبین لی ان سوائہ غلط الا فی موضعین ھذا احدھما. جناب زجاج نے کہا آج تک میں نے نہیں دیکھا، یعنی ما تبین لی، میرے لیے واضح نہیں ہوا، کبھی نہیں دیکھا کہ ان سوائہ غلط، کہ جناب سوائہ نے غلطی کی ہو، الا فی موضعین، سوائے دو جگہ میں نے ایسی دیکھی ہیں جہاں استاد نحو امام نحو نے اشتباہ کیا ہے. ھذا احدھما، اور یہ ان دو میں سے ایک جگہ ہے جہاں اشتباہ کیا. کیا اشتباہ کیا ہے؟ زجاج کہتا ہے کہ فإنه کون، جناب سوائے، یسلم ان ایو تعرب اذا افردت، کہ جناب سوائے تسلیم کرتے ہیں کہ ایو مورب ہے اذا افردت، جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال نہ ہو، مفرد اکیلا. تو جب یہ جناب سوائے کا نظریہ ہے کہ ایو بغیر اضافت کے استعمال ہو تو مورب ہے، فکیف یقول ببناء ایو اذا اضیفت، تو کیسے جناب سوائے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایو اس وقت مبنی ہوتا ہے جب یہ مضاف بن کر استعمال ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، حالانکہ یہ اضافت اسم کی خصوصیات میں سے ہے، اور اضافت تو ایسی خصوصیت ہے کہ یہ تو مبنی کو بھی مورب بنا دیتی ہے. تو میرے لیے یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ اضافت کے ساتھ مبنی کے قائل ہیں، اور بغیر اضافت کے استعمال ہو ایو تو اس کے مورب ہونے کے قائل ہیں. اچھا جی، وزعم ہؤلاء، اب یہ جو کوفی ہیں اور جماعت بصریین ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ ایوہم اشدو، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایو مرفوع کیوں ہے، جبکہ سوائے کا نظریہ کیا تھا، ان کے نزدیک ترکیب یہ بنتی ہے لَنَنْزِعَنَّ فعل فاعل، ایوہم اس کا مفعول ہے، محلن منصوب ہے، لیکن یہاں چونکہ مبنی ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے، لیکن اصل میں ننزعو کے لیے یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے سوائے کے نزدیک اور منصوب ہے. لیکن ان سے سوال کیا گیا، اب آپ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں کہ ایہم مورب ہے، اگر مورب ہے تو یہ ننزعو کا پھر مفعول کون ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو اب انہوں نے جوابات دیے ہیں. یہ زعم ہؤلاء کا اشارہ کدھر ہے؟ ہاں جی، تو انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ جناب اس آیت میں ایوہم موصولہ ہے ہی نہیں. اچھا موصولہ نہیں تو پھر کیا ہے یہ؟ کہا استفہامیت. یہ ایو کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. وَأَنَّهَا مُبْتَدَى, خود ایوہم بن گیا, مضاف مضاف الیہ بن کر کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. وَأَشَدُّ کیا بن گیا؟ خبر بن گئی. اب سوال, تو اس آیت میں فعل ننزعو کا مفعول پھر کیا چیز ہے؟ تو مفعول بنانے میں ان کا اختلاف ہو گیا. ثم اختلفوا فی مفعول ننزعو فقال الخلیل محذوف. جناب خلیل نے کہا کہ ننزعو کا مفعول محذوف ہے, والتقدیر, اور وہ محذوف مفعول کون سا ہے؟ کہا اصل میں یہ لننزعن الذین یقال فیہم ایہم اشد, یعنی جناب خلیل نے کہا کہ ایک موصول اس کا مفعول ہے, الذین کیا ہے؟ موصولہ, یہ اس کا مفعول ہے, یہ معذوف ہے. اور الذین کا جو صلہ ہے یقال فیہم, یہ بھی محذوف ہے, صلہ بھی محذوف ہے, موصول بھی محذوف ہے, اور صلہ کا جو معمول ہے ایہم اشدو, یہ جو استفہامی ہے یہ موجود ہے. یہ ہے جناب خلیل کا نظریہ کہ موصول جو کہ مفعول ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے, اور ایو استفہامیہ ہے اور مبتدا ہے. یہ ان کا نظریہ ہو گیا. وقال یونس, جناب یونس آگے آئے اور انہوں نے, چونکہ وہ بھی قائل ہیں کہ یہ ایو استفہامیہ ہے, تو پھر مفعول کون ہے؟ کہا ہو الجملہ, تو پورا یہ جملہ استفہامیہ خود مفعول ہے, یعنی ایہم اشد علی الرحمن عتیا, خود یہ جملہ ہی کیا ہے؟ مفعول ہے, اور محلن کیا ہو گیا؟ منصوب. وعلقت ننزعو عن العمل, لیکن یہاں ننزعو اس جملے پر لفظی عمل نہیں کر پا رہا. وجہ, چونکہ ادات استفہام ایو جو ہے اس نے ننزعو کو عمل کرنے سے روک دیا ہے, تو تالی کے افعال میں سے ایک سبب ادات استفہامیہ ہوتا ہے, تو اس ادات استفہامیہ صدارت طلبی کی وجہ سے فعل ننزعو کو لفظی عمل کرنے سے روک دیا ہے, لیکن محلن عمل کر رہا ہے. تو یہ جناب یونس, یہ بھی استاد سیبوئے ہیں, اور جناب خلیل یہ بھی استاد سیبوئے ہیں, دونوں ماشاءاللہ ائمہ نحو میں سے ہیں, امام نحو ہیں. تو جناب خلیل کہتے ہیں مفعول محذوف ہے, اور یونس کہتے ہیں کہ خود یہ جملہ استفہامیہ ہی مفعول ہے, اور یہ عمل کرنے سے معلق ہو گیا ہے. کما فی, جیسا کہ اس آیت میں ایو استفہامیہ نے فعل کو عمل لفظی عمل کرنے سے روک دیا ہے, جیسے لنعلم ایو الحزبین احصا, سورہ کہف ہے. یہاں شاید مثال کیا پیش کیا کہ اس آیت میں ایو استفہامیہ ہے, اور اس نے نعلم کو عمل لفظی کرنے سے روکا ہے, لیکن محلن یہ منصوب ہے. تو یہ نظریہ جناب یونس کا کہ خود جملہ استفہامیہ مفعول ہے. دو نظریے, تیسرا نظریہ وقال الکسائی والاخفش، یہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ هُو اَيُّهُمْ، اس میں من کل شیعتن یہ مفعول ہے ننز انہ کا، اور یہ من کیا ہے؟ زائدہ ہے، من کیا ہے؟ زائدہ، اور کل شیعہ کیا بن گیا؟ اس کا مفعول بن گیا. اب باقی رہ گیا ایوہم استفہامیہ ہے، اور اشدو یہ جملہ مستانفہ ہے، وجملت الاستفہام مستعنفتن. وذالک علی قولہما فی جواز زیادت من فی الایجاب. اچھا، یہ جو انہوں نے من کل شیعتن کو مفعول بنایا ہے ننزعو کا، تو ان پر اعتراض ہوا کہ جناب من زائدہ تو کلام میں منفی میں آتا ہے، تو یہاں تو یہ منفی نہیں ہے، موجب ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ وذالک یہ حرف من زائدہ ہے، لیکن علی قولہما یہ جناب کسائی اور اخفش کے اپنے خصوصی نظریے کی بنا پر ہے. ان دونوں کا خصوصی نظریہ کیا ہے؟ فی جواز زیادت من فی الایجاب. یہ دونوں بزرگوار قائل ہیں کہ کلام موجب اور مثبت میں بھی حرف زائدہ آ سکتا ہے. سن لیا؟ کیا ہو گیا؟ دیکھنا ہو. اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے بتا دینا. چلو ابھی تو آن لائن ہم سارے دن پڑھتے رہے، ہمارا اپنا ٹائم ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا جی، تو یہ ہو گیا. یہ کتنے قول ہو گئے؟ تین قول ہو گئے. وَيَرُدُّ أَقْوَالَهُمْ، ان تینوں اقوال کو رد کرتا ہے. کون؟ اَنَّ التَّعْلِيقَ، یہ فائل ہے یردو کا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب ان تینوں اقوال کو رد کیا جا رہا ہے، ذرا خیال رکھیں. نمبر ایک، کس نے کہا تھا کہ یہ فعل ننزعو معلق ہو گیا ہے؟ بتاؤ. ہاں، جناب یونس نے کہا تھا کہ ننزعو معلق ہو گیا ہے، اس لیے کہ عادات استفہام صدارت طلب ہیں، لہذا یہ اس کو عمل کرنے سے روک رہے ہیں. تو مفعول کون ہے؟ خود جملہ استفہامیہ. جواب دیا جا رہا ہے کہ جناب یونس، آپ کا عزت، آپ کا مقام ہمارے سروں پر، لیکن بات آپ غلط کر رہے ہیں. کیا؟ کہ ان التعلیق مختص بافعال القلوب. جناب محترم یونس، یہ تعلیق افعال قلوب کے ساتھ مختص ہے، ہر فعل معلق نہیں ہوا کرتا، اور یہ ننزعو افعال قلوب میں سے. نہیں ہے. یہ جواب مل گیا جناب یونس کو. اب اگلا، ثانیاً، یہ ہو گیا اولاً. ثانیاً، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ بِالرَّفْعِ بِالتَّقْدِيرِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ الْفَاسِقُ. اس جواب سے جناب خلیل کا نظریہ رد ہو رہا ہے. خلیل صاحب نے کیا کہا تھا؟ کہ ننزعو کا مفعول کون ہے؟ محذوف ہے. تو کہتے ہیں کہ عرب کبھی بھی اس طرح استعمال نہیں کرتے، لَأَضْرِبَنَّ الفاسقو، یعنی اس میں کیا ہے کہ اس میں تقدیراً لأضربن کو جو مفعول ہے اس میں موصولہ وہ بھی محذوف، صلہ وہ بھی محذوف، اور مقول صلہ بن رہا ہے ہو الفاسقو، اور مقول کی جو صدر معمول ہے ضمیر ہوا وہ بھی محذوف، خالی معمول صلہ میں سے خبر باقی رہ گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اصل کیا ہے؟ اصل یوں ہے لَأَضْرِبَنَّ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ الْفَاسِقُ، یہ اصل میں ہے. اب بتائیں کتنی چیزیں معذوف ہیں. نمبر ایک الذی، یہ موصول ہے اور مفعول ہے. سن رہے ہیں؟ یقال فیہ صلہ ہے، یہ بھی محذوف ہے. دو، اس صلہ کا معمول ہے ہو الفاسق، یہ جملہ مبتدا اور خبر یہ معمول ہے صلہ کا، تو اس معمول صلہ کا جو مبتدا ہے وہ بھی محذوف، خالی خبر رہ گئی اور بن گیا لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ. سمجھا گئی ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب خلیل عرب اس طرح استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ کثرت حذف لازم آ رہا ہے، مفعول موصولہ بھی معذوف، صلہ بھی معذوف، سب معذوف، تو یہ کثرت حذف لازم آتا ہے. لہذا انہ لا یجوز لأضربن الفاسق، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. تو یہ کتنے قول رد ہو گئے؟ اولا جناب یونس کا ان التعلیق مختص بافعال قلوب کاما، یہ قول یونس رد کیا گیا. کاما کے بعد دوسرے کاما تک کیا؟ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ بِالرَّفْعِ بِالتَّقْدِيرِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ الْفَاسِقُ، یہاں تک رد ہو گیا قول خلیل. اب رہ گیا کس کا قول؟ وہ کون تھے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ من کل شیعہ ہی اس کا مفعول ہے اور من حرف زائدہ. جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ انہو شان یہ ہے کہ لم یثبت زیادت من فی الایجاب، عربی کلام میں کلام موجب میں من زائدہ کا واقع ہونا ثابت نہیں ہے. میں نے زائدہ اگر آتا ہے تو کہاں؟ کلام منفی میں آتا ہے، موجب میں نہیں آتا. تو یہ تینوں بزرگواروں کے اقوال رد ہو گئے. اچھا، یردو کا فائل دو چیزیں ہیں. نمبر ایک یردو اقوالہم ان التعلیق مختص، یہ تین ہو گئے، اور یردو کا فائل ہے وقول الشاعر، یہ قول و عطف ہے ان التعلیق پر، یہ بھی فائل ہے یردو کا. یعنی ان تینوں اقوال کو رد کرتا ہے یہ شاعر کا شعر. اذا ما لقیت بنی مالک فسلم علی ایہم افضل، کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے بنی مالک میں سے کسی بندے سے ملاقات کی تو ان میں سے اگر کوئی تجھے بزرگوار نظر آ گیا تو اس کو ذرا سلام دینا. فسلم علی ایہم افضل، اگر کوئی بنی مالک میں سے فضیلت والا بندہ مل گیا تو اس کو میرا سلام. یعنی طنز کر رہا ہے کہ بنی مالک میں سے سارے ایویں نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، کوئی بھی فضیلت والا کوئی نہیں. اچھا جی، تو شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال یہ ہے کہ ایو سیبوے کے نزدیک ایو استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ مبنی استعمال ہو رہا ہے، ایو اضافت کے ساتھ ہو رہا ہے ایوہم، اور صدر صلہ معذوف ہے. اصل کس طرح ہے؟ ایوہم ہوا افضلو، اصل میں یوں ہے، ہوا صدر صلہ محذوف ہے. تو سیبوے کے نزدیک تو اس کا مسئلہ حل ہے، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ ایو کا چوتھا استعمال یہ ہے کہ یہ اضافت کی صورت میں مضاف بن کر استعمال ہو اور صدر صلہ محذوف ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا. تین استعمال میں ایو موصولہ معرب ہے، چوتھے استعمال میں ایو مبنی ہے. اچھا، لیکن یہ تو ہے جناب سیبوے کا نظریہ. اب ان تینوں اقوال، خلیل صاحب نے کہا تھا کہ مفعول ننزعو محذوف ہے، جناب یونس نے کہا تھا کہ خود جملہ وہ ہے مفعول ہے، اور کیسائی نے کہا تھا اچھا. اب یہاں تینوں قول کو کیسے یہ شعر رد کرتا ہے سنیں. یوروا بے ضم ایو و حروف الجر لا تعلق، یہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ معلق ہونے والی بات؟ جناب یونس نے کہا تھا. کہتے ہیں کہ یہاں اگر جناب یونس سے پوچھا جائے تو وہ اپنے نظریے کے مطابق مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ الا جو ہے یہ جر دینے سے معلق ہو گیا ہے اور ایو استفہامیہ ہے اور اس نے جر کو عمل کرنے سے روک دیا ہے. تو جناب یونس تعلیق والی بات کریں گے جیسا کہ انہوں نے آیت میں نظریہ پیش کیا. تو جواب یہ ہے کہ اس شعر کی روایت کی گئی ہے کہ اس کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اس شعر کا رفع کے ساتھ پڑھا جانا یہ خود دلیل ہے کہ یہ ایو موصولہ ہے اور مبنی ہے. کیوں؟ کہ حروف الجر لا تعلق، چونکہ حرف جر کبھی معلق نہیں ہوا کرتا. سمجھا گئی ہے؟ یہ ایک نظریہ رد ہو گیا. ولا یجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول صلته، یہ کس نے کہا تھا کہ مفعول محذوف ہے؟ اس کا نظریہ رد کیا جا رہا ہے. جناب خلیل نے کہا تھا کہ یہاں موصولہ جو کہ مفعول ہے نانزیو کا آیت میں، وہ محذوف ہے، صلہ بھی محذوف ہے. تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب خلیل آپ اپنے نظریے کے مطابق مجبور ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ الا کا مجرور اصل میں محذوف ہے، جس طرح آیت میں انہوں نے کہا تھا کہ مفعول محذوف ہے، یہاں یہ کیا کہیں گے کہ الا کا مجرور محذوف ہے اور وہ کیا ہے اصل میں؟ ہے الَّذِي يُقَالُ فِيهِ، لکھیں آپ الَّذِي یقال فیہ یقال فیہ یقال فیہ اچھا جی تو اب مفعول جو کہ مجرور جو کہ موصول ہے وہ مجرور وہ محذوف ہے تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ لا یجوز حذف المجرور حروف جارہ کا مجرور کو حذف کرنا کبھی جائز نہیں ہوتا اور دخول الجار علی معمول صلہ چونکہ موصول کیا ہے الذی صلہ کیا ہے یقال فیہ یہ صلہ اس صلہ کا جو معمول ہے وہ ہے ایہم اور موصول بھی محذوف صلہ بھی محذوف جو معمول ہے اس پر حرف جر کو داخل کیا جائے ایسا جائز نہیں ہے یہ نظریہ رد ہو گیا جناب خلیل کا اب رہ گئے کون قصائی نہیں یار وہ گوشت تھوڑی کپ دیں جناب کیسائی کاف نے زیر دیں نا ہاں قصائی نہ پڑھنا اچھا جناب کیسائی اور جناب اخفش یا اشفخ اچھا انہوں نے تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ جناب ترکیب کریں تو وہ جس طرح انہوں نے آیت میں کہا تھا کہ مفعول خود من کل شیعہ ہے اور ایو اشدو جملہ مستانفہ ہے جس طرح آیت میں کہا تو یہاں بھی یہ کہیں گے کہ الا زائدہ ہے اور اس کے بعد مجرور بھی جس پر الا عمل کر رہا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے وہ معذوف ہے اور ایوہم مستانفہ ہے تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ لا یستانف ما بعد الجار کہ جناب حرف جر کے بعد جملہ مستانفہ کبھی نہیں آتا یہ تینوں نظریے رد ہو گئے اس ایک شعر کے ذریعے سمجھ آ گئی ہے اچھا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں کتنے قول پڑھ لیے کہ ایو پہلا نظریہ کیا تھا سوائے کا کہ لننزعن من کل شیعتم ایوہم سوائے نے کیا کہا تھا کہ یہ ایو کیا ہے نہیں ہے صرف کیا ہے موصول ہے مشترکہ ہے ٹھیک ہے سیبوائے کے نزدیک یہ ایو موصولہ ہے یہ ایک نظریہ دوسرا نظریہ ہے کہ یہ ایو اور یار صرف پوچھ رہا ہوں آپ اعراب بیان کرتے ہیں صنف لا حول ولا قوة الا بالله یہ صنف ہے ہاں بھی غلام سیو نہیں نہیں نہیں ایک قول یہ تھا کہ یہ موصول ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹنگ کی تھی الثالث ان تکونا موصولہ تو ایو اس آیت میں ایو موصولہ ہے دوسرا کیا ہے ہاں دوسرا نظریہ ہے کہ یہ ایو استفہامیہ ہے یہ کن کا نظریہ ہے ہاں یہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ استفہامیہ وہ لکھا ہوا زعم ہؤلاء انھا فی الآیت استفہامیہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایو استفہامیہ تو دو نظریہ آپ نے پڑھ لیے کہ یہ ایو ایک کے نزدیک پہلا قول کہ یہ ایو موصولہ ہے اور دوسرا قول استفہامیہ ہے تیسرا قول ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے نو بیس ہو گئے ہیں. تو یہ اگر زیادہ نہیں, اگر پورا پیج نہیں تو کم از کم یہ چار لائنیں پڑھ لیں. اچھا جی, تیسرا قول, جوز زمخشری و جماعت کونہا موصولتا ما ان الزمت اعراب. جناب زمخشری اور ایک جماعت نے اجازت دی ہے, جائز قرار دیا ہے کہ یہ ایو کیا ہے, موصولہ ہے. تو موصولہ ہے اور موصولہ ہونے کے باوجود یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے, مبنی بھی نہیں استفہامیہ بھی نہیں, مبنی بھی نہیں ہے, ہے بھی موصولہ ہے بھی معرب. تو پھر ان سے سوال ہو گیا کہ اگر یہ معرب ہے اور موصولہ ہے تو اس کو لننزعنہ کے لیے کیا بننا چاہیے تھا, مفعول. شاباش. اب سوال یہ ہے کہ جناب زمخشری و جماعت, اگر آپ ایو کو موصولہ مانتے ہیں اور معرب مانتے ہیں تو پھر اس کو تو منصوب ہونا چاہیے مفعول بن کر, یہ مرفوع کیوں؟ تو جواب دیتے ہیں, جواب یہ دے رہے ہیں, فقدروا متعلق النزع, انہوں نے کہا کہ لننزعنہ کا مفعول من کل شیعہ ہے. مفعول کون ہے؟ من کل شیعہ. ذرا توجہ کریں کیسے یہ توجیہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ من چونکہ بیان تبعیضیہ ہے, یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ ہے. من کو ہٹا کر لفظ بعضا لگا دیں, کیا لفظ لگائیں گے؟ بعضا. تو مفعول کون بن جائے گا؟ تو بن جائے گا لننزعن بعضا کل شیعت. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا, تو سوال یہ ہے کہ اگر بعضا مفعول ہے ننزعو کا, تو جب کہ فعل ننزعو متعدی ہے بنفسے ہی, تو اس نے اپنے مفعول سے کیسے دستبردار ہو گیا, کیسے بے نیاز ہو گیا جبکہ یہ فعل متعدی ہے؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, نازع فعل متعدی ہے اور اپنا مفعول چاہتا ہے, لیکن جب فعل نازع کے مفعول کی بجائے اس مفعول کے معادل کو ذکر کر دیا جائے تو یہ اپنے مفعول سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لکھ لیا ہے؟ کب یہ بے نیاز ہوتا ہے؟ جب مفعول کے معادل کو ذکر کیا جائے. مفعول کے تو مفعول کا معادل کون ہے؟ من. اصل مفعول کون ہے؟ بعضا. اور بعضا کا معادل کون ہے؟ یہ من تبعیضیہ معادل ہے بعضا کا, جو مفعول تھا نازعا کا, اصل تھا لننزعنہ بعضا کل شیعت. سمجھ آئی ہے؟ تو مفعول تھا, مفعول بھی تھا بعضا, لفظ بعضا. اس لفظ بعضا مفعول کا معادل من استعمال ہوا, لہذا ننزعو اپنے مفعول سے بے نیاز ہو گیا. اچھا جی, یہ توجیہ کی ہے. فقدروا, زمخشری اور جماعت نے تقدیر میں رکھا ہے کہ اس کا مفعول ہے من کل شیعہ. وَكَأَنَّهُ قِيلَ, گویا کہ من تبعیضیہ ہے تو یوں کہا گیا ہے, گویا کہ یوں کہا گیا, کیا؟ لَنَنْزِعَنَّ بَعْضَ كُلِّ شِيْعَةٍ. سمجھا گئی ہے؟ ثم قدر انه سئل، جناب زمخشری نے یہاں ایک اور چیز کو بھی تقدیر میں قبول کیا ہے، کیا کہا؟ یہاں اصل میں ایک سوال جملہ سوالیہ مقدر ہے، وہ کیا کہ جملہ سوالیہ یہاں مقدر یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا لَنَنزِعَنَّ بَعْضَ كُلِّ شِيْعَةٍ، تو سوال ہوا مَنْ هَذَا الْبَعْضُ، تو پھر یہ بعض کون ہے؟ تو اس سوال مقدر کا جواب بن رہا ہے یہ ایو موصولا، تو کہا گیا هو الذی هو اشد فقیلا، یہ جواب ہے سوال مقدر کا۔ اچھا جی، اب آپ نے دیکھا کہ ایہم موصولہ مشترک ہے، اس موصولہ مشترک کا معادل کون بن گیا جو الفاظ مختصہ میں سے؟ ہاں بھی الذی بن گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ایہم جواب ہے، یہ جملہ موصول جواب ہے اس سوال مقدر کا، تو یہ جملہ کیسے بنے گا؟ الذی تو خبر ہے، تو اس کی مبتدا معذوف ہے هو الذی، اصل کیا ہے؟ کہاں چلے گئے بھائی سارے؟ آپ سن رہے ہیں؟ چلے گئے؟ آپ موجود ہیں سارے؟ بولتے نہیں ہیں یار؟ تو یار کو ہوں آ کرو، میں آگے بات ختم کروں، چپ کر جاتے ہو صاحب، سوکھ جاتے تمہارے سارے۔ اچھا جی، تو اس کا اس جملے جوابیہ کی مبتدا معروف ہے، اصل کس طرح ہے؟ ہوا الذی، سمجھا گئی ہے؟ ہوا مبتدا اور ایہم، ایو جو ہے یہ موصولہ ہے، تو بن گیا اس کا معادل الذی۔ اچھا جی، اب رہ گیا کہ یہ تو موصولہ ہے، تو آگے پھر اس کا صلہ وہ کون بن رہا ہے؟ اشدو، اشدو جب صلہ بن رہا ہے تو صدر صلہ کون ہے؟ وہ بھی معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا۔ تو معذوف کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو مبتدا معذوف ہو گئی ہیں، سمجھ آ گئی ہیں؟ دو مبتدا، نمبر ایک جو سوال مقدر تھا کہ من ھذا البعض، یہ سوال مقدر، اس کا جواب یہ جملہ استفہامیہ موجود جواب ہے، لیکن اس جملے کی مبتدا بھی اصل میں معذوف ہے، اور وہ ہے هو الذی، آگے صدر صلہ بن گیا ہوا، یعنی ایک الذی سے پہلے مبتدا معذوف ہے اور ایک الذی کے بعد، الذی کے بعد جو مبتدا ہے وہ ہے صدر صلہ، وہ پورا مبتدا اور خبر مل کر صلہ بن رہا ہے، خود الذی کا اور الذی موصول اور صلہ بن کر خبر بن رہا ہے ہوا مبتدا کا، اور یہ پورا جملہ خبر جواب بن رہا ہے اس سوال مقدر کا۔ اچھا جی، میری محنت کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے پڑھایا ہے ویسے میں نے آپ سے یہ مطالب واپس لینے ہیں، واپس کریں گے تو نمبر 20 نہیں تو 2 ہٹ جائے گا۔ سوال مقدر ہے، اب پڑھے ذرا، اب ذرا پڑھیں فائنل، وجوز الزمخشری، دیکھیں عبارت، وَجَوَّزَ الزَّمَّخْشَرِي وَجَمَاعَةٌ كَوْنَهَا، زمخشری اور جماعت قائل ہیں کہ یہ موصولہ ہے، موصولہ ہونے کے باوجود ضمہ اعرابی ہے، فَقَدَّرُوا مُتَعَلَّقَ النَّزْعِ مِنْ كُلِّ شِيْءٍ، انہوں نے کہا کہ یہ من تبعیضیہ ہی اس کا مفعول ہے، گویا کہ اصل میں کہا گیا ہے لَنَنْزِعَنَّ بَعْضَا، سمجھا گئی ہے، ثُمَّ قُدِّرَ، پھر تقدیر میں رکھا گیا ہے ایک سوال کو، اَنَّهُ سُوَئِلَا، گویا کہ سوال کیا گیا کہ مَنْ هَذَا الْبَعْضُ، فَقِيلَ، تو اس کا جواب یہ بنا رہا ہے سوال مقدر کا، هُوَ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ، یہ دیکھ رہے ہیں ایک ہوا الذی سے پہلے مبتدا محذوف ہے اور ایک الذی کے بعد ہوا جو صدر صلہ ہے وہ محذوف ہے، ثم حذف المبتدعان، پھر اس کے بعد دو مبتدائیہ کلمات کو حذف کیا گیا، کیا میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، دو مبتدائیہ کلمات کو حذف کیا گیا ہے، یا کہیں دو مبتداؤں کو حذف کیا گیا ہے، چلے المقتنفانی للموصول، وہ دو مبتدائیہ کلمات جنہوں نے الذی موصولہ کو گھیرا ہوا ہے، المقتنفانی گھیرا ہوا ہے، یعنی ایک الذی سے پہلے ہیں موصول سے اور ایک موصول کے بعد، یہ ہے نظریہ تیسرا زمخشری کا، تو خلاصہ آپ بیان کریں، ایو کے بارے میں پہلا قول تھا سوائے کا، کیا ہے یہ ایو، آپ بتائیں سوائے کے نظریہ کہ یہ ایو ہم ایو موصول ہے، کوفیوں کا نظریہ ہے کہ یہ ایو استفہامیہ ہے، سوائے کہہ رہے تھے کہ ایو موصولہ ہے مبنی ہے، لیکن تیسرا قول آ گیا زمخشری کا کہ یہ ایو موصولہ ہے اور معرب ہے، ایو موصولہ ہے اور معرب ہے، اب جواب دے رہے ہیں مصنف، وَفِيهِ تَعَسُّفٌ ظَاهِرٌ، اس تیسرے نظریے میں جو انحراف ہے وہ بہت ظاہر ہے واضح ہے، تأسف انحراف کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَعْلَمُهُمْ اسْتَعْمَلُوا، میں نہیں جانتا، کبھی نہیں دیکھا کہ یہ عربوں نے استعمال کیا ہو ایو موصولہ کو مبتدا بنا کر، ایو موصولہ بھی ہو اور مبتدا ہو، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الرابع خامس کل پڑھ لیں گے۔